إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبو جات سي توفيق بروم بي جل وعلا سي سونو تيري بو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بيندي بي ويسو نيجي وونتي معرفة دين الإسلام، خم دين الإسلام. bu ko defé mu melni ñi ngi won ci ta'rifu din al-islam manam firi wala bok definition wu din al-islam lan moy definition borom téré bi waxon na mune huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ati wal-khulus min ash-shirk wa ahlihi. Mune mom islam lamuy tekki moy djebalul borom bi tabaarak wa ta'ala ci kennal ko. Waxon nañ la ni djebalu dafa am ñaari façon, djebalu go xamni djebalu ko force la nga xamni kenn gennu ci, djebalu gogu ñepp ci womatu, ak benen djebalu bi nga xamanteni ni nak djebalu tanef la nga xamni ñi gëm borom bi tabaarak wa ta'ala nek ay muslim ñom ñoko nangul seen borom defal ko ko. Mune jébalu gogu nak ñeël borom bi tabaarak wa ta'ala bit tawhid day nek ci lan ci kennal ko mom borom bi tabaarak wa ta'ala nek gi mu nek kenn ci mbir yi nga xamanteni ni ay jaglem la mom moko jago, lu melni ay jëfëm, lu melni li nga xamanteni ni moy ay momelam, kadalika ak bi nga xamni jaamam yi war nañ ko ko joxel te moy ñu jaam ko mum dong, waye kadalika tamit kennal ko ci ay turum aki melokanam. Mune wal inqiyad lahu bi ta'ati ak wamatu ñel ko ci top ko, wamatu ñel ko mom borom bi tabaarak wa ta'ala ci def ay diglem waye bayyi tere yi nga xamanteni ni tere nako, wal khulus min ash-shirk ak dañ set wich ci li nga xamanteni ni moy bokale watandiku ko, wa ahlihi ak ñoñ bokale. Kon gis nga islam limu ëmb ben moy jébalu gi, jébalu go xamanteni ni nak day teggu ci kennal borom bi tabaarak wa ta'ala moy jébalu gu set wich mangok jebalul borom bi tabaarak wa ta'ala ci mbollem jaglem yi, wetal ko ci kennal ko ci, waye womatul ko ci top ko ci taxaw ci digle yi watandiku tere yi. Su borom ne qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, wax len le top len yalla top len yonentam mangok. Al inqiyad womatu gogu dafa wara nek womatu gu mat seuk, womatu gi nak ci lan lay duggu, da fay duggu ci mbir yi nga xamne sunu borom jalla wa ala moko yonal moko shari'al. ngok ci lan ci ay diglé yo xamni diglé nako jami wor ko taxawé lu melni nangu ñaari baatu cede yi ak charte ya ca aju waye lu melni taxawal julli waye lu melni jokk mbokk waye lu melni rafetal muy ihsan rafetal jeme ci borom bi tabaarak wa ta'ala waye tamit rafetal jeme ci jaamu yalla yi magok manam mbindef yi ñi nga xamne ay mbindef lañ rafetal jeme ci ñom gis nga ci seen nak ku ci nek sa catégorie magok catégorie bu nek rek manam lu melni sa digënté ak say wayjur sa digënté ak say njabot sa digënté ak say dekkando ainsi de suite kadalika watandiku tere nga xamanteni ni yuñu tere la ci tere win bo xamanteni ni tere force la watandiku ko waye kadalika yuñu tere sip yuit def koy watandiku magok donte nak ñaari tere yi wuté nañ degré wuté nañ tollo way kadalika dantalu ci bokalé ak ñoñ bokalé manam julit bi lepp lo xamni bokalé la daf ko wara wotandiku daf ci wara dañ waaw doko fekk muy nek julit ku gëm boromam womatul ko ba pare di bokalé walé ndax lan ndax bokalé da fay yaq jaamu yalla mago comme ni ngay défaré sa soow wex tal nga koy waja nan dérèt ñew dali dugg ci soow mi dali koy yaq comme ni ngay téggé sa ndox mu lap lol bëgg ci japp sobe daadi ñëw dugg ci biir ndox mi daadi koy yàq bokkaale noon la mel ci jaamu yàlla moo tax sunu borom ne wala in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin soo bokkaale ah say jëf de day mab te dangay bokk ci ñi nga xamante ni nii way perte lañu mangoog kon gis nga wattandiku li nga xamanteni ni mom moy bokalé waye kazalika wattandiku tam ñagn bokalé ndax ñagn bokalé bo len wattandikul ñu tabal la ñom ci bokalé yobale la ci bokalé borom téré mune amal islam bi ma'nahu al-khas mune budé nak islam bi nga xamanteni ni ma'na bu khas la yor muy ma'na bu particulier bu tanku فهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم موي اسلام جيغا خامتيني ني سونو بوروم موم لا يوني يونانتام بي دي محمد صلى الله عليه وسلم لانه بعد البعثه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين الا دينه مون داخ غيناو يوني غين يوني يونانتبي صلى الله عليه وسلم geneen diina valablatul ludul diinam alayhi salatu wassalam mune wal islam in hasara fi ittiba'ihi mune bu boba nak gannaaw bañ ko yonne nak islam legi day daldi nek lo xamni day teunku ci top ko mom muhammad sallallahu alayhi wasallam wa illa waxol na lani a ñi topone isa ay muslim lañu won ñi topone musa ay muslim lañu won mongo ku nek sa jamono waye ginaaw bi nga xamanteni ni nak yonante mu mujj biñ yonni ci ñepp ñewna nak ah pour nek muslim nak deugantan il faut nga top yonante bobu mune fala yumkin lil yahudi mën ta nek ñeel ki nga xamni day wote wo ni ab yahud la an yaqula muy wax nan ana muslim man muslim la man abjulit la awi nasrani wala nasrani bi yaqulu ana muslim man abjulit la بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناو يوني جن يوني يوننتبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه تفك موم بمكوي وقت وقت يوننتبي كون يهود بسانيا وخني موم أبجلت له مسلم له نصران بسانيا وخني أبجلت له مسلم له داي فك مطب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كون يوم لفك ينكوي باج li fek ñang koy baña top wax deug yalla duñu ay muslim mango waye nak ñi jitu won ci ñom lata ñu yonni sunu yonnata alayhi salatu wassalam ci jamono isa ak jamono musa ak jamono daoud suleyman ñoo ñep ay muslim lañ mango ndax lan ndax yonu ibrahim alayhi salatu wassalam ci islam la nekkon mango sunu borom day wax ci alquran muné ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman muné mom ibrahim nekul won ab yahud nekul won nasaran kon gis nga ibrahim du won yahud du won nasaran appellation wu yahud ak nasaran lolou gannaaw ibrahim la gis nga mangok tawrat ak injil gannaaw ibrahim lañ wacc gis nga ko mango mune dal ibrahim kon lan la won mune ibrahim dal kana hanifan musliman mom dal ab hanif la won muslim la won hanif moy ko xamanteni ni du bokale yalla waw xetu bokale yeb du ci tabbi lolu moy hanif mango ko xamni dal dafa set wicc ci bokale xam nga legole nga gis ku gem yalla ci anam di bokale ci anam lolu akabari tay sunu borom da koy wax ci alquran muné wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun gis nga muné ñu bari ci ñoom gëmuy yalla ludul né boole ak ngëm nga ñay bokalé walé te xam nga bokalé day yaq jëf wala ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun suñ bokalé won rek ah lañ jëfoon yépp day mab day yaq gis nga bari na tay ño xamanteni ni ñi ngeek ngëm gëm seen borom waye nak ña nga bokalé té lolu wax deug yalla manam day yaq islam nit ki hanif nak mom yalla kep lay gëm du bokalé ak lu mu neex ak lu mu metti ak lu mu jafeñ yalla rek lay gëm wa koku moy hanif sunu borom né ibrahim mom hanif la won ba paré tam muslim la won xola bañ koy sanni ci safara sa gis nga jibril ñew ne ko ndax am nga aajo mu ne ko amna aajo de waye du ci yow ci sama borom gis nga xam nga lolou tay bu doon niti jamono tay danan ah yalla bay sa tol kon nak xaarama ut ci luma jafandu waaw xaarama ut ci luma nangam gis nga dal di fatte boromam gis nga ko commencé ut ay xawak ay larak ay yaxak ay bejjen ak ay sampak ay sempek gis nga ay lam yu ñuul ak gis nga ay fasak yeb gis nga mangok ne day sabablu te wax deug boy sabablu da ngay sabablu ci lu dagan waye tamit da ngay sabablu ci lo xamanteni ni wax deug yalla da fay deppok islam jangale mangok mu ne kon فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم من الإسلام غناو بن يوني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم خمغا موي لان موي توب يوننتي بي رك قال تعالى سونو بوروم نينا قل إن كنتم تحبون الله دا نين دي ووتو بوغ يالا واخ لين ني سو فكي دغنتان بوغ نين يالا فاتبعوني توب لين مامن محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله يالا بوغ لين كون كونديسيون باغي نونو kepp kuy wote wo bëgg yalla la koy firndel moy ndax top nga muhammad sallallahu alayhi wasallam wala topoko soko topé naam soko top na nga xamni da ngay wote wo kepp mune hada huwa al islam bi ma'nahu al 'am wa bi ma'nahu al khas mune kon li moy islam ci manha bu general waxon nañ lako moy diine bi nga xamne yonenti yeb ci lañ nekkon mune li moy islam ci manha gu tonku gi manam ginnaw biñ yonne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam islam dafa muju tonku ci top yonenti bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.